Nie ma serwisu dzisiaj. Dzień dobry, Łukasz Ciechański z tej strony. Program Pora na Trójkę. Zaczniemy dzisiaj od prognozy pogody. Nie dlatego, że jest 1 kwietnia, tylko w życiu każdego żółwia jest taki dzień, że zaśpi na serwis na 6 rano i koleżanka Karolina, która przybywa tu najczęściej na czas, to dzisiaj jest pewien wyjątek od tej reguły. Ale jest jedna rzecz, w której mogę Państwu pomóc i to jest prognoza pogody. Ma padać deszcz, podobno według jednych mapek pogodowych, według innych ma padać, ale dopiero po południu w całym kraju. Temperatury trochę niższe niż wczoraj, od 12 stopni na północy, przez 13 w Szczecinie, 15 w centrum i 22 stopnie najcieplejsze miejsca w Polsce to dzisiaj południe, czyli Katowice, Kraków, Rzeszów. Te przejściowe opady deszczu, mam nadzieję, nie zepsują Państwu nadchodzących świąt i przygotowań do tychże. Jakość powietrza dzisiaj umiarkowana. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Odjazd! Tylko do połowy kwietnia. Netflix w Wektrze w prezencie nawet na cały rok. Załóż konto Netflix lub doładuj aktualne. Sprawdź szczegóły i warunki promocji w najbliższym salonie Wektry na wektra.pl lub zadzwoń 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci. Osiem minut po szóstej. Dzisiaj nietypowe wydanie programu Pora na Trójkę, bo mam w studiu gości Łukasz Szwed. Dzień dobry. Magister Michał Migała. To właśnie ja. I panowie przyszli pomóc czy przeszkadzać dzisiaj, bo takie pierwszokwietniowe wydanie, że to każdy spodziewa się żartów. Kontrolować. Przede wszystkim kontrolować. Tak, no właśnie największym żartem jest to, że tutaj jesteśmy. Aha, i to samo w sobie jest... No jest to w pewien sposób śmieszne. Bardzo zostałem przemiło przywitany dzisiaj, jak przyjechałem do redakcji, bo ja przyjechałem pierwszy raz, zostawiając zerowy ślad węglowy na hulajnodze elektrycznej. I pani tutaj, która dzieli się swoimi mądrościami, ja mówię zupełnie poważnie, pani, która nam tutaj pomaga, żeby było czysto, ma takie bonmoty wspaniałe. No, i to cudownie. Powiedziała mi na dzień dobry, że jej syn też jeździ na takiej, i też jest gruby. A, to miłe. I no, i jest to jakieś zawiązanie relacji, jest to jakieś uwspólnienie po prostu, że tu, że my znamy się być może bardziej niż spodziewaliśmy się. No ale pan kolega mówi, Łukasz, że będziecie kontrolować. Co będziecie panowie kontrolować? Społecznie będziemy kontrolować, jako że dzisiaj jest 1 kwietnia. Żeby audycja nie była za wesoła, ani zbyt smutna. Czyli za wesoło nie można. No, nie należy. Dobrze. Mamy, jak rozumiem, kolega Michał jeszcze wspominał, że żarty do analizy jakieś? Żarty na bok, tak. Będą żarty do analizy, oczywiście. Czy przygotowałeś? Bo ja przygotowałem. Chodzi o to, że, tak, chodzi o to, żeby do tematu podejść w sposób metodyczny, inżynierski. Więc jak najbardziej będą... Ale ja mam... Widać będzie pewne tendencje w tych żartach. Dobrze, ja mam taką propozycję zatem, że jeżeli państwo mają żart, który życzą sobie, żeby został przeanalizowany przez tutaj obecnych gości dzisiaj w specjalnej edycji programu Pora na Trójkę, to zachęcam 2273, to jest nasz numer telefonu, tam jest dżentelmen, on ma na imię Paweł, to jest żywy człowiek, ludzie często się dziwią, że dzwonią i to... Gdzie on jest? On jest za szybą drugą. Ach, to jest ten. Tam. To jest on. A o nim krążą legendy w redakcji, że nie ma duszy. Ale to są tylko takie... Skontrolujemy. Są takie przypadki. Nauka zna takie przypadki. Zatem numer do Pawła 2273. Jeżeli państwo mają taki żart, który chcieliby, żeby tutaj panowie przeanalizowali, zachęcam do korzystania z telefonu. Ja wiem, że jest wcześnie. Ja naprawdę wiem, że jest wcześnie, ale to jest dobry sposób, żeby się obudzić. Czy Czesław śpiewa, panowie? Tu jest, tak pytam, dział kontrolingu. Zależy, co śpiewa. Wiem, że grał na akordeonie i różnie i podziwiam zagranie na akordeonie, dlatego, że tych guzików jest strasznie dużo. Zawsze akordeonistów podziwiałem, ale czy śpiewa? No powiedzmy, że śpiewa. To takie zagranie, tak. A ja, wiesz, ja mam teorię, że oni wciskają, a potem patrzą, co wyszło. Że to nie jest wcale zaplanowane za bardzo. Za dużo jest akordeonami, tak mi się wydaje. To jest nie do ogarnięcia. Posłuchajmy zatem maszynki do świerkania. Zaraz wrócimy z gośćmi. Widzę, że telefony dzwonią, więc mam nadzieję, że tam kolega Paweł szybko nam tutaj dostarczy treści. Absolutnie. Jakichkolwiek. Gra. Byś nie odleciał przypadkiem. Na trójkę. To Bon Jovi w programie trzecim Polskiego Radia, 18 minut po godzinie 6. Dzisiaj poranek z gośćmi. Panowie Michał Migała, Łukasz Szwed, jesteśmy... Są. Spis powszechny my jesteś. Są. Jest spis powszechny, a widziałem kiedyś na Starym Mieście w Warszawie, przepraszam, to... Spis indywidualny. Kiedy szedłem, taką kartkę wydrukowaną z drukarki zupełnie. To się zdarza. Tak. Pierogi są. Są. I tak pomyślałem, że to my też jesteśmy. Zdanie egzystencjalne, tak. My jesteśmy farszem tu, czy ciastem bardziej? To jest pytanie. A co farszem jest, czy muzyka o nim jest? Ale no to 50 ścieżek po prostu wyprowadziłeś z tego, z tych pierogów. Dobrze. Mhm. Bo ten spis powszechny, bo ja chciałem trochę o tym, bo to trzeba obowiązkowo, bo mandat. Każdy sam się ma spisać, tak. Ale jak nie może przez internet? To musi wezwać rachmistrza, tak? Dokonać, tak, zgłosić i taki rachmistrz przychodzi. I roznosi COVID-a. Jak trzeba, to się zamaskuje, bo trzeba, bo że dystans społeczny i tak dalej. Tak. Takim rachmistrzem spisowym w Trójce jest Paweł Turski, którego zresztą po 2 2 7 3 można usłyszeć pod naszym numerem telefonu. I on spisał kolegę naszego redakcyjnego, Mateusza Drozdę. Posłuchajmy, jakie mu pytania zadał, dobra? Dobra. Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Paweł Turski, dzień dobry. Ze mną prowadzący piątkową porę na Trójkę. Nie wszyscy mogą cię znać, więc zaczynamy od początku arkusza. Nazwisko, imię i drugie imię poproszę. Drozda, Mateusz, drugiego imienia nie mam, bo u nas na Dolnym Śląsku generalnie nie ma takiej tradycji nadawania drugich imion, a wiem, że to potrafi dzielić i dziwić wszystkich tych, którzy mieszkają na przykład w okolicy Kielc albo w Łodzi. Oni mają wszyscy drugie imiona. Nie mam, tylko z bierzmowania mam Paweł. Bardzo ładne imię, idziemy dalej. Jaki jest twój najwyższy ukończony poziom wykształcenia? Trzeba zapytać, jaką szkołę skończyłeś? No wyższą. Ale wyższe na przykład ze stopnia naukowym doktora. Mamy na przykład doktora Drozdę. Nie, zupełnie nie. Nie, w Polsce licencjat, a resztę we Włoszech. Ale nie nostryfikowałem. Magistra nie masz, a co robiłeś we Włoszech w takim razie? Studiowałem w szkole sztuki operowej, tak się nazywało. Accademia dell'Arte Lirica w Osimo Cuancone. Co ty tam robiłeś? Uczyłem się śpiewać w operze. Licencjat też jakiś muzyczny? Owszem, Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Katowicach. Czyli nadal na Górnym Śląsku, już nie w Stalinogrodzie pewnie. Nie, ja jestem z Dolnego Śląska, a na Górnym Śląsku skończyłem. Studiowałem jeszcze w Warszawie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, ale zostałem usunięty z listy studentów. Rachmistrz nie powinien dopytywać, ale się dopyta, co tam się stało. Ja zacząłem późno, z przebojami i w końcu dostałem list, że jestem skreślony, bo nie zaliczyłem informatyki. Zapisałem się trochę w historii tego szacownego uniwersytetu, dlatego że mówiono, gdy tu się ktoś dostanie, to raczej nie zostaje relegowany. No ja i taki mój kolega, bo właśnie studiowaliśmy we Włoszech i usłyszałem, że proszę pana, albo we Włoszech, albo u nas, bo my dajemy dyplomy za studiowanie u nas i zakończenie studiów. I faktycznie z tym argumentem już nie mogłem polemizować. Chciałem tak trochę jak pokorne ciele, dwie matki ssać, no i okazało się, że ta informatyka i koniec, i list, i do widzenia, i zero szans na karierę naukową w tym kraju. Czego tam od ciebie wymagali na tej informatyce? Nie wiem, bo nie chodziłem za bardzo na zajęcia. Tak, też się zastanawiałem, na czym tu polega wszystko. No i tak chyba już do końca życia się będę zastanawiał. To będzie taka dla mnie tajemnica, mysterium iniquitatis, mysterium zła. I niech tajemnicą pozostanie. Mateusz Drozda, dzięki serdeczne. Ja serdecznie dziękuję, nie było tak trudno. Do usłyszenia, pa. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukryć. życia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę. Chcę zapomnieć. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Zostać, zanim zasnę. 25 minut po godzinie 6. Nasz polski Kamil Husajn z Lublina. To właśnie gratulujemy, tak. No więc dobrze, że w ciemnej nocy. Mamy telefon do ciebie, drogi Michale. Posłuchajmy. Niech pan posłucha, panie Pawle. Wczoraj Michał Migal miał zapchaną skrzynkę mailową. Zapomniałem wczoraj powiedzieć. Słuchamy. No. Chciałbym powiedzieć tak jak polityk. Nie potwierdzam ani nie zaprzeczam, ale nie mam serca. Potwierdzam. Tak było. Natomiast w tej chwili dodzwoniłem się już do działu technicznego Polskiego Radia i już mam tę skrzynkę odblokowaną. Warto powiedzieć, że limit skrzynki naszej firmowej to jest 500 mega. Tak. Co nie jest brawurową wartością w XXI wieku. Wystarczy dostać kilka plików muzycznych od zespołów, które na przykład chcą się prezentować na antenie i następnie już dostają, że skrzynka od adresata jest pełna. I koniec. No więc w sposób bardzo skrupulatny tydzień temu wyczyściłem skrzynkę z różnych zbędnych rzeczy, jakichś propozycji od jakichś kompanii. Nie będę mówił, że farmaceutycznych, bo nie jest to potrzebne, żeby o tym mówić. Ile masz nieprzeczytanych maili? Jak odblokujesz ekran telefonu? Ja mam 6 w tej chwili. No i mam coś koło tego. Natomiast właśnie jedna przesyłka od debiutującego zespołu załatwiła sprawę. Cała płyta przyszła, tak. Zapchała skrzynkę na amen. Panowie, prosiliśmy o żarty do analizy dla was. Mm-hmm. I mamy słuchacza, który z takim żartem zadzwonił. Dzisiaj pierwszokwietniowe specjalne wydanie programu, gdzie po prostu poanalizujemy sobie, dlaczego coś nas bawi albo nie. Zatem posłuchajmy tego telefonu. Dzień dobry. Są naukowcy, którzy twierdzą, że Ziemia jest coraz bardziej okrągła. I dane, ja mam pytanie, czy to jest żart, bo być może ci naukowcy chcą nas ustrzec od wszelkich płaskich przyzwyczajeń. No chodzi o to, żeby jadąc samochodem nagle nie stracić gruntu pod kołami i dlatego zaokrąglamy ziemię, żeby można było dookoła jeździć. Ale Czy to znaczy, że nie będziemy dziur w drogach mieli? To jest pytanie, czy to zaokrąglanie jest też w skali tak. Mikro, tylko makro. Tak, tak. Ale to jest samo przekonanie, bo to jest opinia o okrągłości i czyżby ta opinia o okrągłości Ziemi powodowała to, że ta Ziemia jest okrągła, bo to jest jedna z teorii w ogóle. Na przykład w Mistrzu i Małgorzacie Bułhakowa było coś takiego, że każdy po śmierci idzie tam, dokąd wierzy, że idzie. Mhm. Ale oni też w bardzo dziwny sposób spekulowali mieszkaniami w tej książce. Ja nie wiem, czy to dobry wzór jest. Pato deweloperka moskiewska. Doszli do mieszkania, tak. I ryby drugiej świeżości sprzedawane, pamiętajmy o tym. To też był problem tam. A propos żartów, 2 2 7 3, bardzo serdecznie zapraszamy państwa. Czekamy na żarty do analizy. Ja mam dla panów żart, za chwilę go przedstawię. Na pewno będzie bardzo śmieszny, czekamy. Już się przygotowuje wewnętrznie. Ale właśnie jestem ciekaw, czy będzie śmieszny. Dobrze. Mnie bawi. Ocenimy jako organ kontrolny oczywiście, społeczny. To teraz w ramach organów muzyka, oregano będzie Kaśka w Trójce. Bo Kaśka! Bo Kaśka nieodpowiedzialna. Bo Kaśka, bo Kaśka, bo Kaśka sztaba ma. wszak dziwne, nie wiem co jest grane. Umknął mi uwadze fakt, że Kasia ma zaborczą mamę. Szósta 6:30 i zobaczmy, jaka pogoda nas dzisiaj czeka. My się przygotowujemy do przeglądu prasy, któryś z panów z Super Express zawinął, a tak. Tam jest zawsze pogoda z tyłu. Nie, sport jest na końcu. A stronę wcześniej? Jest, a jest. Jest. Kolega zreferuje. Prognoza pogody. Sylwia, lat 23, z Warszawy. Wszyscy żyją meczami piłkarskiej reprezentacji Polski, a ja nie mogę doczekać się kolejnego spotkania. Ale tam są te mapki obok. Ach, mapki, dobrze. W obok centrum tych... 19, trochę słońca, trochę deszczu. Lublin, Rzeszów, Kraków, trochę słońca, trochę deszczu, trochę burzy. Białystok, Olsztyn, 16, 18, Gdańsk, 13, Szczecin, 14, Poznań, Wrocław, trochę słońca, trochę chmurek, 18, 20. To ja mam w ogóle inną prognozę pogody, ale to ja za pół godziny ją przedstawię. A może to jest nie dzisiejsza gazeta? Gazeta jest dzisiejsza, kolega jakby wczoraj. Ja jeszcze nie dzisiejszy, to prawda. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz. Wygodne dżinsy damskie. Super jakość, super cena. Tylko 39,99. Oraz okazja. Baleriny damskie, wiele wzorów. Tanio. Już od 25,99. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 28 minut do godziny 7. Join me. life ain't worth living. Would you die tonight for love? Join me, before you die. Join me, before you die tonight for love. Join me. Him, join me. Ja pamiętam, jak wymyślili hartagram. To taki pentagram, który ma serce u góry, jest zaokrąglony. A blisko. Blisko, dzięki. Blisko. 25 minut do godziny 7. Panowie, obiecaliście przeanalizować żart. I to Finowie byli Him, prawda? Czyli Estończycy. Tak. Finowie. Willi Valo bodajże wokalista, jak dobrze pamiętam. Owoc fińskiej, tak, tak. Fińskiej edukacji, która stoi na bardzo wysokim poziomie już od przedszkola. Na przykład, tak, na przykład w Finlandii wychowawczynie bądź wychowawcy przedszkolni, czyli przedszkolanki i przedszkolanie, cieszą się bardzo dużym szacunkiem, bardzo dużymi zarobkami, dlatego że już na młodym etapie, bardzo młodym przecież, ciągną młodych Finów do różnych specjalizacji i rozpoznają w kimś inżyniera, w kimś muzyka, a do tego trzeba mieć tak zdolności. Tak, tak. Żart wam opowiem, a panowie powiedzcie, czy on jest zabawny. Dobrze? Oczywiście. A przepraszam, bo mam jeszcze telefon od słuchacza. To najpierw to słuchacze są najważniejsi. Posłuchajmy. Ja mam pytanie. Dzisiaj chcę kupić murzynki. To nie jest rasistowskie, że murzynki kupuję? No bardzo. No właśnie. Bardzo. Na każdą sprawę można patrzeć z dwóch stron. Jest prawda czasów, o których mówimy, i prawda rozmowy telefonicznej, która nam mówi, prawda, że można kupić ciasto kakaowe po prostu. No. Albo czarnuszki. Ewentualnie. Pytanie, no, wybór szeroki, dobrze, nie idźmy tą drogą dalej. Ja panom opowiem żart, a panowie powiedzcie, dlaczego on jest śmieszny albo nieśmieszny. Jak facet stoi na polu i widzi, że jest dziura w ziemi, bierze kamień, bo chce sprawdzić, jak ta dziura jest głęboka. Jak wrzuca ten kamień, to nic nie słyszy, w ogóle dna jakby nie było. Jak wziął większy kamień, wrzucił, to samo. Mówi, niemożliwe, taka dziura głęboka. I widzi, że szyna kolejowa leży, ledwo ją tam zapchał do tej dziury, tę szynę po ziemi, kręgosłup go boli, wszystko wepchnął. No, rzeczywiście. I znowu cisza. I stoi dalej i mówi, co tu się dzieje? I widzi w pewnym momencie kozę. I ta koza tak hop, hop, hop i do tej dziury. I mówi, co to w ogóle, co to jest za w ogóle magiczna dziura, gdzie ja trafiłem, co to jest za miejsce? I nagle podchodzi do niego z tyłu taki chłop i mówi, panie, czy pan nie widział mojej kozy? A on odpowiada, że owszem, widziałem, ona tu do tej dziury wskoczyła. A on mówi tak, panie, jak do dziury wskoczyła, jak ona była do szyny przywiązana? Bardzo dobry dowcip. Zabawny, tak. To jest bardzo dobry dowcip, to znaczy, dlatego że przez całą historię odwracamy uwagę odbiorcy, prawda? Tak, tak. Koncentrując się na dziurze. Odbiorca to tak samo jak predestigitator, tak, który robi coś, a natomiast drugą ręką już przygotowuje następną sztuczkę. Więc odbiorca, słuchacz, spodziewał się historii z tą dziurą, wyjaśnienia z tą dziurą. Tymczasem został brutalnie potraktowany i została przekierowana uwaga na szynę. Więc według mnie to jest całkiem dobry dowcip i w skali tak od 0 do 10 dałbym mu solidne 6,5. Jedna uwaga. Kto przywiązuje zwierzątko do torów, do szyny? Ktoś, kto wie, że ma na polu głęboką dziurę. No chyba, że tak. Miałeś utwór dla państwa. Zanim jeszcze, to 2 2 7 3 to jest nasz numer telefonu. Jeżeli państwo mają żart do przeanalizowania z okazji 1 kwietnia, po prostu sprawdzamy, dlaczego coś jest śmieszne albo nie jest. Tutaj wraz z gośćmi naszymi. Michale, utwór chciałeś. Tak, jako że 1 kwietnia i jako że jesteśmy w takim naprawdę wesołym nastroju i jest śmiesznie, to proponuję taki bardzo śmieszny, wesoły, podnoszący na duchu utwór Davida Bowiego. We passed up on the stairs. We spoke of was and when. Although I wasn't there, he said I was his friend. Which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you and made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with the man who's on the wall. Siedemnaście minut do godziny siódmej. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić przegląd prasy. Proszę, panie lektorze. Prasowanie w Trójce. Kto zaczyna? Kto pierwszy? No Michale, może... Dobrze. No ja jako jedyną rzecz interesującą w moim periodyku, bardzo biznesowym tak naprawdę, znalazłem ogłoszenie Agencji Mienia Wojskowego o sprzedaży. Tam fajne rzeczy można kupić. Bardzo dobre. Kaski z przestrzelinami na przykład. Naprawdę. Można kupić salę opatrunkową na samochodzie. O, całą salę. Tak, która jest dostosowana widocznie do włożenia do samochodu. Torby na wyposażenie, pakiet w ilości 500 sztuk za 700 zł, czyli... Kto to uniesie? Czyli złotówka za torbę. No. I gdzie to można kupić? Czy podany jest trzeba adres? Się zgłosić do Lublina. Tak, jest podany adres Agencji Mienia Wojskowego. Co więcej, no tutaj w reklamę agencja nie umie za bardzo, myślę, dlatego że napisane jest samochód małej ładowności. Tu następuje marka oraz model Ducato. No wydawało mi się, że Ducato to jest jednak dużej ładowności oraz przyczepa o małej ładowności. No nikt nie kupi, nikomu nie jest potrzebna przyczepa o małej ładowności. Plus samochód UAZ bez wyposażenia. I ja już się boję. Ten samochód w ogóle u was nie miał wyposażenia, natomiast zaznaczenie, że jeszcze nie ma wyposażenia, no może napawać przerażeniem. Ja zastanawiam się, jak to proponujesz, żeby się skontaktować z Lublinem. Co, podnoszę słuchawkę, proszę połączyć mnie z Lublinem? Tak, Lublin, proszę. Zamiejscowa na Lublin, no przecież. No. Zatem tam się można zgłosić, żeby kupić przyczepę o małej ładowności, czyli w zasadzie małej wagi rzeczy można nią wozić. Mikre. Tak, na przykład swoje życie. I to puls biznesu dzisiejszy. Tak. A skoro jesteśmy w Lublinie otwarto okno życia dla gryzoni, jak podaje Super Express. Można tam wrzucić myszy, szczury. Tu na zdjęciu jest jakaś nutria. Wydaje mi się, że zamiast truć te nieszczęsne zwierzątka, po prostu należy zapakować je. No niektórzy trują. Można zapakować je w pudełko do butów i zanieść do okna życia. Niektórzy tak robią. Na przykład przystawiają głośnik i mówią, bodźce ekonomiczne w bieżącym kwartale spowodowały nieoczekiwany wzrost stóp i gryzonie umierają od tego trucia. No. Wiesz co, że ja myślałem w pierwszej chwili, że to okno życia to jest jak ktoś na przykład się zorientuje, że kupił niepotrzebnie 9. chomika. No. I wraca do domu i mówi, przecież ja mam jeszcze 8 w domu, po co ja go kupiłem? I wtedy do okna życia może go oddać. A ty mówisz o takich, że jak... No jak ci się szczury zalęgną, prawda? No to złap takiego szczura. Aha, nie myślę. A może oni przychodzą po te zwierzątka do ciebie i zabierają? Ja mam Rzeczpospolitą dzisiejszą, gdzie jest o sygnalistach. Bardzo ważny temat. Mhm. Zgłaszanie naruszeń w firmie przekłada się na finansowe oszczędności. Pozwala zidentyfikować obszary, gdzie dochodzi do nieprawidłowości i nadużyć, które mogą drogo kosztować przedsiębiorcę. Zobaczcie, panowie, jak się czasy zmieniły. Tak, tylko jeszcze przedsiębiorcy, no, jeszcze nie zmienili mentalności. W ogóle instytucje nie zmieniły mentalności a propos sygnalistów. Oni robią bardzo dobrą robotę, natomiast no właśnie są oskarżani. Że kablują. Że o tak. No tak, że kamer, gumowe ucho, prawda, i różne inne tutaj epitety. Ale to ryzę papieru do domu tata przyniósł, to synku wydrukuj coś i potem pracę magisterską można za darmo na przykład. I prawda, nie tyle donoszę, co informuję pana, że kolega Majowski po prostu wydrukował pracę. W godzinach pracy wydrukował klasówkę swojego syna. A oszczędności biorą się stąd, że takiego sygnalistę najczęściej po jakimś czasie cichutko się zwalnia. Albo trzyma w ambasadzie Ekwadoru na przykład. Jak jednego z większych. Przegląd prasy wróci jutro w programie trzecie. Trochę mi mowę odebrało. Również przed godziną 7 w programie Pora na Trójkę będzie. Inexys, panowie, to jest taki zespół, co teraz go wysłuchamy, dobra? Tak, ten człowiek bardzo dobrze żył i też tak jak żył, tak umarł. Gratuluję. A zanim umarł, to nagrał parę piosenek. Jedna z nich to Pretty Vegas, której właśnie posłuchamy. Falling asleep at the wheel again, baby. You're drifting over the line, yeah. Your hands are tied but you're losing grip. Quickly fix me, can you read the signs? Thumbing your way to Vegas dirty and dreaming of the other side. Save your tears and laughter because it doesn't matter what you find. It ain't pretty. Like you can barely survive, yeah. When those around you are crumbling downwards, buried in the sunset light. Really? 9 minut do godziny 7, poranny program Pora na Trójkę. Dzisiaj w nietypowym wydaniu Łukasz Szwed, magister Michał Migała. Przepraszam, Łukaszu, masz tytuł naukowy jakiś, tak jak magister? No, pracuję nad tym. A, rozumiem. Czyli nie, jednym czyli słowem. Po prostu delikatny temat, może nie wchodźmy. Może nie wchodźmy, tak. Bo panowie tu przyszli, bo 1 kwietnia analizujemy dowcipy. Ja bym chętnie też posłuchał, bo wiem, że ty masz, Michale, jakiś tutaj. Tak, mam. Chcielibyśmy zaprezentować. Mam pewien dowcip do przeanalizowania. Otóż żona Kowalskiego odbiera telefon, że zdarzył się wypadek i Kowalski wylądował w szpitalu. Jedzie czym prędzej do tego szpitalu. Szpitala, właśnie, to ważne. Podchodzi do recepcji, mówi: przepraszam, Kowalska, jestem tu, mój mąż wylądował. Kowalski, tak. Ten, którego walec przejechał. Tak. A, więc tak, leży w pokojach 134, 135 i 136. Bardzo śmieszny dowcip. I tu następuje właśnie, tak. To już jest Kowalskiego. I wyczuł pan koniec dowcipu, panie Łukaszu, tak, wyczuł pan koniec dowcipu. No i uważam, że jest to też bardzo śmieszny dowcip. A którą część męża przyszła pani odwiedzić zatem? No bo na trzy przykład, pokoje, tak, prawda? Trzy pokoje i w ogóle to jest takie śmieszne, że ten wypadek był na tyle poważny i tak go ten walec rozjechał, że zajmuje trzy sale. To myślę, że jest śmieszne. Bardzo śmieszne. Tak, bardzo, tak. Pytanie się rodzi, co on robił, jak nie zauważył tego walca. Walce nie poruszały się na tyle szybko, żeby na przykład, ojej, tak, skąd on się wziął? W ogóle to prowadzi mnie do następnej myśli, że świat dowcipu jako takiego bardzo bliski jest świata kreskówki. W kreskówkach również postacie mają pewne doznania fizyczne, uderzenie młotem, właśnie rozjechanie przez walec. Ale nie wiem, i jest czy to śmieszne. Kolega redaktor wie, że niektóre bajki, ja w cudzysłowie, filmy rysunkowe, zostały z tego względu właśnie wycofane z niektórych platform, żeby dzieci dzisiaj nie oglądały, jak Tom i Jerry się tłukły nawzajem, kot z myszą, i że jeden dostawał młotkiem i nic mu od tego nie było. Bo teraz, kiedyś to był dobry wzorzec i ciekawa rozrywka, ale dzisiaj już nie, bo dzieci zbyt dosłownie rozumieją to, co widzą. Nie wykluczam. Nie zaprzeczam dzisiaj, ani nie potwierdzam. Jakie wzorce dzisiaj obowiązują? No na przykład bardzo dużo wzorców. Człowiek gąbka, tak? No człowiek walec rozjechany przez walec, który... W ogóle, wiesz co, jeszcze wracając do twojego dowcipu. Na jakiej zasadzie te pokoje były połączone? To jest ciekawe. Właśnie. Za oknem albo przez korytarz? Tak, przecież on musiał się zwężyć, żeby przejść przez drzwi. I tu łapiemy pewną niedoróbkę dowcipową. To jest niedoróbka, ale z drugiej strony może tak miało być, że teraz na przykład pani sprzątająca korytarz, oni mają takie maszyny. Mają. W supermarket na przykład musi omijać tego na korytarzu. Albo pod nim. Albo przekładać. Ten dowcip jest naprawdę wart analizy. Jeżeli państwo mają więcej dowcipów, które warto by było przeanalizować, dlaczego one są śmieszne i dlaczego nas tak bardzo bawią. Nie, ten był wyborny. Tak. Ja się uśmiałem wewnętrznie. Prawie tak dobry jak ten o kozie, tak. Ja się do środka śmieję często. To, żeby... I tak to zostawiamy mi tak chlupocze. Ja chichoczę, tak. A panu chlupocze. 2 2 7 3 to jest numer telefonu do nas, do radiowej trójki. Paweł siedzi i odbiera telefony i jest takim pierwszym filtrem naszym, przez który państwa dowcipy przekazywane nam do analizy przechodzą. Mamy dzisiaj specjalne wydanie programu Pora na Trójkę i gośćmi są Łukasz Szwed, magister Michał Migała. Czekamy zatem na żart. Ja nie brzmię na przykład zbyt smutno, jak mówię teraz? Różnie. Nie, to dla mnie to jest całkiem wesołe, że ja w ogóle mogę być tutaj za dnia. Ja bym nie nazwał tej pory dniem, od tego zacznijmy. Bo mamy i Prima Aprilis, i Wielki Czwartek. No właśnie dlatego staramy się teraz tak wyważyć ten trzeba humor. Trzeba surfować na powierzchni aprilisowo-czwartkowej. Tak jest. Money for Nothing, Dire Straits w Trójce. To pan tu nam na gitarze teraz, ładnie. Guitar on MTV. That ain't worth